بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أبو جود الدعوية تقدم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Binabati ko ang lahat ng mga kababayan na nakikinig at nanonood sa kani-kanilang mga lugar sa buong mundo. At bago ko umpisahan ang aking tatalakayan sa inyo, mga kababayan, ay nagpapasalamat ako sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng gawain na hinihiling ko sa kanya rin na bigyan tayo ng gantimpala at lalong-lalo na sa kabilang buhay na mapasa atin lahat, sampu ng mga kasama naming gumagawa nito ng gantimpalang paraiso habang buhay. Ang tatalakayan ko po sa inyo, mga kababayan, ay tungkol sa paniniwala namin kay Hesus Kristo, sa English Jesus Christ, at sa Arabic Isa ibn Maryam. Gusto po naming linawin ang kaalaman ninyo dahil sa mga na kakausap namin na mga kababayan at ibang mga lahi rin ay hindi tugma sa paniniwala naming mga Muslim ang paniniwala na naririnig nila. Sa pamamagitan nito, inshallah, ay maitatama natin at ganun din ang impormasyon na mapupunta sa inyo. Unang-una sa lahat, si Hesus Kristo po ay mayroong ina at kilala nyo rin siya, si Birhen Maria or Mary. Sa Arabic ay Maryam. Kaya nga Isa ibn Maryam, anak ni Maria si Hesus Kristo. Sa banal na Quran po namin kinukuha ang paniniwala, tamang paniniwala tungkol sa kanya at sa kanyang ina. Sa mga chapter na katulad ng chapter Maryam or Suratul Maryam, ang talambuhay ni Maria kasama na rin si Hesus Kristo ay mababasa natin po doon. Ganun din ang ika-tatlo, ika-apat, ika-lima, ang chapter Imran, ang chapter Nisa, at chapter Al-Maida. Dito matutunghayan natin ang mga pangyayari at tinatawag na pagkilala kay Maria at kay Hesus Kristo at kung paano siya inilarawan ng ating tagapaglikha dahil sa karagdagang impormasyon ho, ang Quran ay salita ng tagapaglikha, ang tinatawag na Allah, ang kataas-taasan. Bago po ito, si Maria ay nabuntis, hindi po ba, at alam ito lahat, lalong-lalo ng mga kababayan na mga Kristiyano, Katoliko man or mga tinatawag na born again. Si Maria po ay isang mabuting babae at siya po ay dalaga, kaya nga ang tawag sa kanya ay Birhen Maria. Siya po ay nasa silid dasalan nang magpakita sa kanya si Anghel Jibril sa hugis na tao. At nagulat po siya, pero dito nalaman niya na siya ang napili ng Diyos na tagapaglikha, ang Allah, na magdadalang tao at ang kanyang magiging anak ay papangalanang Isa ibn Maria o yung kilala ninyong Hesus. At si Maria ay nagtaka din bakit siya mabubuntis. So sa mga chapter na sinabi ko sa inyo kanina, matutunghayan niyo dito na sinabi sa kanya galing sa ating tagapaglikha na sinabi ni Anghel Gabriel na siya ay napili ng Allah at ito ay itinakda na kagustuhan ng Allah at si Hesus Kristo ay habag mula sa ating Diyos na tagapaglikha. At sa madaling kwento, si Maria ay nabuntis hanggang sa siya ay manganak at sa panahon na yan siya po ay lumayo sa kanyang lugar na kung saan, alam din po ninyo, doon sa Jerusalem, sa bayan ng Bethlehem, siya nakatira. At noong nanganak na po si Birhen Maria at ang kanyang sanggol, ang ating mahal na si Hesus Kristo or Isa ibn Maryam, ay lumabas na dito sa mundo, lumabas kaagad ang milagro. At ang milagro pong ito, kung nakikita nyo ang mga puno ng dates or tamar, ang tawag sa Arabic, or palmera, ay bigla hong nagkaroon sa tabi ni Birhen Maria. At dahil sa siya ay hirap, pagod na pagod sa panganganak, na kaya niyang uyugin ang palmera o ang punong ito na maraming bunga at nakakain siya. At ganun din, biglang nagkaroon ng isang tubig o yung tinatawag na malinis na inumin, kaya nakainom siya at bumalik ang kanyang lakas. At hanggang sa siya ay inutusan na bumalik na sa kanyang lugar at daladala po niya ang kanyang sanggol. Dito ay nakita, sinalubong siya ng mga tao sa kanyang bayan, at instead na sila po ay magbunyi o matuwa, sila po ay nagkaroon ng reaksyon na kahit sino po ay magkakaroon ng maling hinala at masamang haka-haka dahil isang dalaga, mabuting babae, ganun din ang kanyang mga pamilya at kamag-anak, ay merong daladalang isang masamang bunga. Ito nga ang nanganak na isang dalaga. Si Maria po ay hindi sumagot sa mga maling paratang sa kanya, dahil po yan ang isa sa mga instruction o sinabi sa kanya na huwag siyang makipag-usap. Bagkus siya po ang itinuro po niya ang sanggol na hawak-hawak niya, kaya lalong nanggalaiti ang mga tao dahil paano nila kakausapin ang bagong silang na sanggol na si Hesus Kristo nga po. Pero laking gulat nila, at dito nasagot ang mga maling haka-haka nila sa kanya, dahil ang unang milagro ay nakita kay Hesus Kristo sa panahon na po siya ang kasisilang pa lamang. At ang milagro po na yan, nagsalita po siya. At ang salita niyang yan, nakarecord din po sa Holy Quran, ang salita ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nag-preserve or nakakaalam ng mga nangyari noon, dahil wala po namang camera o ano pa mang recorder noon, maliban lang sa mga tao na nagkwento nito at ipinasa sa mga sumunod pang mga henerasyon. Pero kung hanapin natin sila, mahihirapan na tayo, kaya naman nandito po ang Quran na galing sa Diyos upang malaman natin ang mga nangyari sa nakaraan. At sinabi po or ang salita po ni Hesus Kristo nang siya ay bagong silang pa lamang, ayon sa banal na Quran na salita ng Diyos, sabi niya, Inni Abdullah atini al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ang kahulugan po nito, ako ay alipin ng Allah. Kaya kung makakarinig kayo ng Abdul, ang ibig ko sabihin niyan ay alipin, at idudugtong po ang pangalan ng Diyos na tagapaglikha, Allah, kaya ho Abdullah alipin ng Allah. At siya po ay binigyan ng kapahayagan. Ang kapahayagan ho na binigay kay Hesus Kristo ay ang Ebanghelyo, ang gospel ho na tinatawag sa English. At ginawa ho siyang propeta o sugo. Kaya naman po dyan sa Bethlehem sa Nazareth, sa lugar ng mga Israel, ipinadala ho si Hesus Kristo, at siya po ay lumaki sa lugar na yan. At ang kanyang daladalang mensahe bilang sugo o propeta ng Allah na kanyang itinuloy-tuloy upang ipakilala ang totoong Diyos na dapat nating sambahin. Kaya sinabi rin ho niya na kung saan ang mensaheng ito ay dala-dala at itinuro din ng mga nauna kay Hesus Kristo, na katulad nina Abraham, Moses, Noah, David, Isaac, Ismael, at libo-libo pong mga isinugo ng Allah, ng Diyos, upang malaman natin at makilala natin ang totoong Diyos. At sabi nga niya sa mga tao sa lugar na yon, na makikita rin ho natin sa Holy Quran, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratal mustaqim. Kahulugan po nito, mga kababayan, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon, Lord sa English. At sabi niya, Panginoon din nila, sambahin po natin siya. Yun ang kahulugan ng sinasabi na mababasa natin sa banal na Quran, ini hikayat niya na sambahin ang Allah at ito po ang tuwid na landas ng kaligtasan. Kaya po ang Islam na pananampalataya ay sumasang-ayon ho lahat sa mga mensahe ng mga propeta, sampunang mahal na si Hesukristo, at ang sumunod na propeta, ang huling sugo propeta ng Allah na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po si Hesukristo nung nangangaral diyan, nagkaroon ng problema. Napansin niya ang mga tao ay hindi lahat sumang-ayon sa mensaheng dala-dala niya, lalong-lalo na ang mga nasa posisyon na mga tinatawag na Israel or Hudyo. Kaya po nagkaroon ng kaso si Hesukristo diyan at sinabing siya ay bulaan or manluloko na propeta or sugo. At dito nga po binigyan siya ng kaso at siya po ay hinatulan ng kamatayan, at ang pamamaraan ng pagkitil nila ng buhay ng isang kriminal sa panahon at sa lugar na yon ay ipako sa cross at ilagay po sa plaza. At sa panahon na siya ay aarestuhin at huhuliin na, ang Allah, of course, alam natin na siyang nakakaalam ng lahat na mangyayari at nangyayari na. Si Hesukristo po, isang matuwid na tao, at siya po ay hindi basta-basta or hindi niya ito gustong mangyari na siya ay huliin at patayin, at nagkaroon ng kaso na mali or bulaan bilang isang propeta. At ang milagro na ito ay dumating nung siya ay huhuliin na, biglahong nawala sa paningin nila si Hesukristo, at para po silang nakakita ng isang magic na merong ibang tao na kamukha ni Hesukristo. At yun po ang nahuli nila. Kaya po si Hesukristo, yung totoong Hesukristo, ay hindi nila nahuli. Ang nahuli nila na ipako at pinatay nila sa cross ay kamukha lamang po ni Hesukristo or Jesus Christ. At sa aming paniniwala na kung saan sinabi ko po sa inyo na sa banal na Quran natin ito mababasa, na si Hesukristo ay inilagay or iniangat ng Allah sa pangalawang langit, at doon po siya ay buhay. Ibig sabihin ng buhay, siya at ang laman niya, ang kaluluwa niya, ang buong pagkatao niya tulad ng sarili natin ngayon na buhay ay nandoon po sa pangalawang langit. At ang tinatawag na susunod na mangyayari, okay, ay ganito po. Siya po ay ibabalik muli ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa. At napakarami ho sa mga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si propeta Jesus ay babalik nga dito sa lupa, at ito ay mangyayari bago magunaw ang mundo or dumating ang huling oras ng mundong ito. Pero kung kailan, hindi ho natin alam, katulad ng ating buhay. At si Hesukristo po ay ibababa dito sa lupa, at ang mga gagawin niya ay ang mga sumusunod. Papatayin ho niya ang mga baboy. Isa hong patunay na hindi rin siya sang-ayon or sumusunod siya sa batas ng Islam na huwag tayong magkonsumo ng laman ng hayop na ito. At ganun din po, si Hesukristo ay susunod sa katuruan ng Islam at aalisin ng Allah ang iba pang pananampalataya maliban sa Islam. Kaya po tatawagin niya ang mga tao na pumasok lamang po sa Islam at maging Muslim. At ang iba pa po ay sisirain niya ang krus. Si Hesukristo na sinasabing namatay sa krus upang ang mga kasalanan ng sangkatauhan ay mahugasan or tubusin niya or tubusin ng dugo niya. Ang paniniwala ho namin sa Allah, sa Diyos na lumikha sa atin, siya po ay perpekto sa lahat ng kanyang katangian bilang Diyos. At siya po ay makatarungan at mapagpatawad at laging nagpapatawad. tulad ng pangalan ng Allah na Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ang mga pangalang ito na magaganda na nauukol lamang sa kanyang kataas-taasan bilang Diyos ay magpapatunay na hindi po siya magbibigay ng parusa sa isang tao na hindi gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kanya-kanya ho tayo ng kasalanan dahil ang Allah ay nagpapatawad, humingi po tayo ng patawad sa kanya ng taus-puso, patatawarin ho niya tayo. Kaya naman, ang katwiran na siya ay mamatay or si Hesukristo ay namatay sa kasalanan natin dahil may halo po ang pagiging tao ni Hesukristo na siya ay anak po ng Diyos at siya po ang nagsakripisyo para sa kasalanan natin, ang Allah na siyang mahabagin at nagpapatawad ay handa hong patawarin ang sino man sa atin na hihingi ng patawad. Kaya hindi ho niya parurusahan ang sarili niya bilang Diyos or magsasakripisyo siya bilang Diyos, at si Jesus hindi rin mamamatay or siyang tutubos sa kasalanan natin dahil tayo mismo ang tutubos sa mga kasalanan natin. At isa pong tanong na idadagdag natin, hindi pa ho tayo buhay sa panahon ni Hesukristo, at kahit na ang mga taong nabuhay noon sa panahon ni Hesukristo ay may kanya-kanya ring kasalanan, sila po at tayo ay may karapatan at bukas ang pagpapatawad ng Allah ang kataas-taasan, ang mapagpatawad. Kaya po si Hesukristo, pagbalik dito, inuulit ko, sisirain niya ang krus, tanda na hindi siya ang namatay sa mga kasalanan natin, at lalong-lalong hindi dapat sambahin siya na nakapako sa krus. At hindi po niya ito itinuro dahil ang Allah ang Diyos niya, ang Allah ang dapat nating sambahin, hindi siya. At ganun din po si Hesukristo ay makakaranas na ng kamatayan at ililibing ng mga Muslim dahil si Hesukristo po ay isang Muslim. At para ho lalo nating maintindihan ang pagkilala natin kay Hesukristo, ang Allah o ay nagsabi sa Holy Quran o sa Banal na Quran upang lalo nating maintindihan ang kanyang pagiging tagapaglikha. Sabi niya, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam, khalaqahu min turabin, thumma kala lahu kun fayakun. Ang kahulugan po niyan, sa paningin ng Diyos, ng Allah, kay Hesukristo at Adan, or Adam, ay parehas dahil po si Adam, o si Adan, ay nilikha ng Allah mula sa alikabok na ginawang putik at hinulma siya sa hugis na katulad ng tao. At si Adan po ay napakagandang lalaki at napakatalino. At si Adan po ay hindi nakaranas na isilang at wala hong nagdalang tao sa kanya. Dahil nang siya ay buhayin, malaki na po si Adan. Matalino at marunong na po sa buhay. Dahil wala ho siyang nanay at wala rin siyang tatay na naging magulang, siya po ay marunong ng kumain at mag-asikaso sa kanyang sarili. At dito po nilikha ng Allah si Adan, isang tanda kung gaano kakapangyarihan ang pagiging tagapaglikha ng Allah. At si Hesukristo po ay nilikha rin niya sa salita niya, kasi si Birhen Maria ay nabuntis na walang asawa, at ito po ay hindi natin kailangan pagtakhan dahil babalik po tayo sa paglikha niya kay Adan. At si Hesukristo po, inuulit ko, siya po ay mahal namin, siya po